تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اور یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، بھلا ہو دو کہ ہمیں شام میرے گھر بھر کا بھلا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اور مٹی ڈگو پر باد پسے مرگ الہی، مٹی ڈگو پر باد پسے مرگ الہی، مولا مٹی ڈگو پر باد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، مرنا گیا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، مٹی ناگو پر باد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اور منگتا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو کہ منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سر کا جس ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سر کا جس ٹکڑا نہ ملا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کا جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جس چاہو اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جس چاہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اور آتا کے فقیر رو پہ انہیں پیارے کچھ ایسا آتا کے فقیر رو پہ انہیں پیارے کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو بھلا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اور شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا شکر ایک کرم سکتا واللہ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ حکمہ